Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strona amerykańska pisze o produktywnej rozmowie, ukraiński przywódca o być może historycznej. Na początek o 15-minutowej rozmowie Trump Zełenski. Za ojczyznę i zmarłego papieża Franciszka modlono się w gnieźnieńskiej katedrze. Nasila się pożar wywołany przez eksplozję w irańskim porcie na południu kraju. Jako bardzo produktywną ocenił rozmowę Trumpa z Zełenskim rzecznik Białego Domu. Przywódcy USA i Ukrainy spotkali się przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra. Prezydent Ukrainy ocenił z kolei, że rozmowa może okazać się historyczną, jeśli przyniesie pokój, na jaki liczy. Obaj przywódcy, siedząc w Bazylice Świętego Piotra, pochylili się ku sobie bez żadnych asystentów czy tłumaczy. Rozmawiali około 15 minut. Spotkanie w Watykanie, pierwsze od czasu ostrego starcia polityków w gabinecie owalnym w lutym, odbyło się w trudnym momencie negocjacji mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Po pogrzebie papieża Franciszka Donald Trump wsiadł na pokład Air Force One i odleciał z Rzymu. W trakcie lotu opublikował post w mediach społecznościowych, którym ostro skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie było powodu, aby Putin wystrzeliwał rakiety w obszary cywilne, miasta i miasteczka w ciągu ostatnich kilku lat, napisał amerykański prezydent na True Social. To sprawia, że myślę, że może on nie chce powstrzymać wojny, tylko mnie podpuszcza i trzeba się z nim obchodzić inaczej, poprzez bankowość czy sankcje wtórne? Zbyt wielu ludzi umiera, napisał Trump. Słowa te są odejściem od jego zwykłej retoryki, zawierającej krytykę pod adresem Władimira Zełenskiego i raczej pozytywne komentarze o Władimirze Putinie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za ojczyznę i zmarłego papieża Franciszka modlono się w gnieźnieńskiej katedrze. Wieczorne nieszpory rozpoczęły dwudniowy odpust świętego Wojciecha, patrona Polski i Gniezna. To także kościelne obchody tysiąclecia koronacji pierwszych królów. Jubileuszowe świętowanie zbiegło się z pogrzebem papieża i oczekiwaniem na nowego, mówił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Powierzamy Franciszka, ucznia misjonarza, wstawiennictwu świętego Wojciecha, ucznia misjonarza. Gromadzimy się dzisiaj w Gnieźnie, by uczcić ważne wydarzenia sprzed tysiąca lat. Bez tamtej korony nie byłoby Polski, ale też korony nie byłoby wtedy bez samodzielnej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie. Po nieszporach relikwie świętego Wojciecha w srebrnej trumnie zostały przeniesione w procesji przez gnieźnieńską starówkę do kościoła świętego Michała, gdzie trwa całonocne czuwanie. W niedzielny poranek w drugiej procesji relikwie wrócą do katedry, gdzie zostanie odprawiona suma odpustowa. Rocznie w Polsce marnujemy 5 milionów ton żywności. Najwięcej jedzenia marnuje się w naszych domach, a do jego wyrzucania przyznaje się ponad połowa Polaków. Aby jedzenie przestało trafiać do kosza, zamiast na talerze, musimy zmienić nawyki, zauważa Anna Wolska, dyrektorka Banku Żywności SOS. To jest kwestia przede wszystkim planowania posiłków z wyprzedzeniem i kupowania produktów pod przygotowane wcześniej menu. Nie kupowania spontanicznie, nie kupowania też w czasie, kiedy jesteśmy głodni, bo wtedy kupujemy więcej i to jest udowodnione. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, oprócz tego planowania posiłków, ważne jest także właściwe przechowywanie żywności. Najwięcej w Polsce marnuje się przede wszystkim pieczywa. Oprócz pieczywa produktami, które najczęściej marnujemy, są wędliny oraz owoce i warzywa. Marnowanie 5 milionów ton żywności rocznie oznacza 135 kg zmarnowanego jedzenia w przeliczeniu na jednego Polaka. Z drugiej strony co najmniej 3% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie i jest zagrożone niedoborem żywności. Nasila się pożar wywołany przez eksplozję w irańskim porcie Shahid Raye na południu kraju. Państwowe media informują, że ogień może się przenieść dalej. Według najnowszych danych, w wyniku potężnej eksplozji, do której doszło kilkanaście godzin temu, zginęło co najmniej 8 osób, a rannych jest 750. Jeden z urzędników powiedział w lokalnej telewizji, że wybuchło kilka kontenerów składowanych na nabrzeżu portu. Według portowych służb celnych prawdopodobnie znajdowały się tam niebezpieczne towary i chemikalia. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że prawdopodobną przyczyną wybuchu było zaniedbanie w obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana niewiele chmur, raczej bez opadów. Na północy i nad ranem możliwe mgły. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy od minus 2 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Górskich do plus 2 miejscami na południu i zachodzie oraz do plus 5 lokalnie na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum do 16 na zachodzie. Autopromocja. Tylko u nas. Klub

God, I kiss the pagan sunshine. Udziałem Mickey Blanco, berlińskiego trio Brand, Brauer Freak na początku naszego spotkania. Z takim spostrzeżeniem, że nie jest to transkrypcja, jak wiadomo właśnie z transkrypcji wzięło się spore zainteresowanie tym zespołem w naszym kraju. Brand Brauer Freak Ensemble dwukrotnie gościli na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a mówię o tym, ponieważ jeszcze przed godziną drugą wyemitujemy pierwszą z kilku zaplanowanych rozmów z organizatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu Adamem Goćkiem. Będziemy wspominać, ale też Adam opowie o planach na działalność festiwalu w przyszłości. Już teraz serdecznie zapraszam, a jeśli tak, to pewnie warto wspomnieć też o artystach, którzy w tym roku pojawią się w Katowicach. Jednym z bardzo dobrych producentów muzyki elektronicznej, którzy zagoszczą na nowej muzyce, będzie w tym roku Joey Orbison. Six piece, Bentley's, eight piece, that shit like two piece. W piątkowej tonacji przywołałem jeden utwór z tej epki, a tu w połączeniu są dwa. Flex FM i Flight FM. Tak w całości prezentuje się jedna z najmłodszych epek tego londyńskiego muzyka, DJ-a i producenta. Joy Orbisona. Dziś jednego z najbardziej szanowanych i wpływowych artystów elektronicznych swojego pokolenia. Joy Orbison to synonim bezkompromisowej jakości brytyjskiej sceny. Po raz pierwszy zyskał sławę w roku 2009. Na jego owocną karierę składa się seria przełomowych wydawnictw jak Ellipsis, GR, Ive, MGO, Big Room Tech House, DJ Tool, Tip czy Red Velvet 7. Współpraca z takimi artystami jak Menzer Brown i Overmono, czy prowadzenie własnej wytwórni Hank Finger, ale też rezydentura w BBC Radio 1 i selekcja playlisty do stacji radiowej Grand Theft Auto, ale także występy na żywo, które obejmują najbardziej undergroundowe kluby, jak również główne sceny najważniejszych festiwali na całym świecie. Debiutancki album artysty, zatytułowany Still Sleeping, zdobył powszechne uznanie, ale też otrzymał nagrodę albumu roku w DJ Mag Awards w roku 2021 i trafił do rocznych podsumowań w wiodących mediach muzycznych. Posłuchajmy zatem fragmentów tego zacnego albumu. Crack and jungle, jazz and brown, house and ecstasy. CK and whatever I play, what did Raskett say? Go DJ. I and I ain't had too much play all May, in my arse at least. You should kiss it sometime, let me know how it tastes. What can I say? I was raised on grime, ain't had a rinse in time. Been listening to too much rock, the devil and the Christian kind. All move like they're smoking ting. Rocks, I thought we just sold them, didn't know we smoked them until the word was spoken. Fall. Laugh, what else can you do on a fucking Saturday night? It's fucking, oh god, it's just lockdown business, do you know what I mean? So yeah, so I thought I'd send you these pictures. Did you get the Irish video? You get Wybrzmiały Better, a wcześniej Swung. To dwa utwory z płyty noszącej tytuł Still Sleeping. Kto wie, być może ten album zostanie również w tym roku zaprezentowany w Katowicach. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kartka z kalendarza, ponieważ dziś właśnie mija 94. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy i jak być może Państwo wiedzą, w roku 2023 nasza wyjątkowa artystka Hania Rani opublikowała album Ghosts, na którym znalazła się przepiękna kompozycja zatytułowana Komeda. Raniszewska po prostu w przepiękny sposób skomponowała muzykę przedstawiającą sylwetkę tego wyjątkowego kompozytora, jazzmana i muzyka. Zatem w dniu kolejnych urodzin Komeda słyszany uszami Hani Rani. Thank you.

everything about you. I don't know anyone like you. I don't care about anyone else. I love you, baby. I'm not afraid to die.